Kiss FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, hello, hello, Kissomanilor! O nouă seară de Kiss Kiss in a Mix începe chiar acum la Kiss FM. Dacă e joi, e weekend la noi. Începe petrecerea împreună cu voi, DJ Young și Jonesy, și 3 ore de super hituri mixate împreună cu dedicațiile voastre, mesaje care vin la 07 22 20 60 20, sau pe facebook.com/KissFM România, și concursul Kiss Cash undeva până în ora 22 cu 500 de euro. Hai să începem Kiss Kiss in the Mix! Get

have a little bit of fun now. I make DJ Young și Jonesy și cu primele mesaje, primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20 pentru Larisa, cea mai dulce fată, te pup dulce Petru din Vaslui, un veșnic și zilnic îndrăgostit. Și la mulți ani pentru Florin din Timișoara, din partea cele mai tari găști și din partea iubitei sale, Mădălina, te iubesc foarte mult. Ania vine chiar acum, Fumi, o super piesă, mai apoi Pitbull și Cristina Aguilera, Feel This Moment, dar și Lucky Man Project, Pumpin. Iar acum vine un chisoman în direct, hello, hello, bună seara! Bună seara, Kiss FM, mă numesc Cerzan Dan din Cluj-Napoca și aș dori o melodie pentru prietena mea cea mai bună de la Mateu, amândoi. La Kiss FM ascult doar hituri! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. And you can't fool me, I'll pretend there's nothing to be. You can't fool me, I'll pretend there's nothing to be, to be, to be. I don't know how to

ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Ce hit, Lucky Man Project Pumpin'. Puțin mai încolo vom lua și mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Kissomanii știu foarte bine, pe wall-ul Kiss FM în fiecare seară apare postarea Start de Kiss-uri, iar cei care vor să lase mesaje le lasă sub formă de comenturi. Mixăm acum piesă nouă, Moody, ochii care nu se văd se uită. Avem și DJ Sava cu Misha, Tenerife, iar apoi D-Bunge, Oliver Twist. Continuăm party-ul la Kiss Kiss in the Mix. SMS cu tarif normal. Sau pe facebook.com/KissFM România. Ochii care nu se văd, o plânge, îl

Young și Jonesy. Știți că sunt mixed urechile maxim ciudite la piesa următoare. Nu contează că o știți, contează să o țineți minte încă o dată. D-Bunge, Oliver Twist, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Shake your bum. Din păcate n-am reușit să dăm banii nici în seara asta, pentru că Mădălin Bădescu din Turnul Severin era mult prea ocupat să asculte Kiss FM sau măcar să ne răspundă. Nu-i nimic, când se va trezi din somnul lui de după amiază, somnul de frumusețe, va vedea apelul ratat. La fel ca și potul, care merge mai departe cu 600 de euro. Hai să continuăm mixul cu Cabron, WhatsApp și Ioni, Iarna pe val. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. N-aștept sezonul estival. Eu și iarna sunt pe val. N-aștept sezonul estival. Că eu și iarna sunt pe val. Îți semnesc tot ce declar. În orice club cu un pahar. Iar sunt pe val. Eu și iarna sunt pe val. G-A-P-R-O-N și-a luat placă. Urcă pe val și începe să-i placă. Intră în club, vede numai verde. Le zici că e hipodrom pe BRT. Și lumea se

your hands up, let me go down all the way. I'ma take you on a ride of high. You won't forget, this club is ours tonight. So let me treat you right. fi momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Denisa vrea pentru Simina Sprâncean, te iubesc mult, chiar dacă ne mai certăm, ești cea mai bună verișoară, cu drag, Deni. Mihai Chivu vrea pentru toți chisomanii, Andreea Ionela Oana și-a dorit piesa Ochii care nu se văd se uită. Florin Daniel Stana să fie toate hiturile serii pentru Pamela Ramona cu mesajul te iubesc și toți prietenii din Mioveni. Mai sunt multe mesaje pe Facebook-ul Kiss FM, pe wall-ul Kiss. Ne ocupăm de ele și în orele următoare. Până atunci, ora 8 se deschide cu Antonia Marabu, Jay Murano Remix. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Feel the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Hello, hello, chisomanilor! Dacă e joi, e weekend la noi! Începem o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix împreună cu voi, DJ Young și Jonesy in the Mix! Peste exact 10 minute pregătim alte mesaje, alte dedichisuri, care vin la 0722 20 60 20. Dar până atunci, mixăm Antonia, Marabu, Jay Murano Remix, Asaf Avidan, One Day și Smiley, Dead Man Walking. E super party ca în fiecare seară la Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri! Kiss in the Mix. maybe they would be old and think of all the stories that we could have told. Now you lose. kinda messed up, but I know that we can give it one more try. Broke up, kinda messed up, but I know that we can give it one more try. Broke up, kinda messed up, but I know that we can give it one more try. Broke up, kinda messed up, but I know that we can give it one more try. Try, try, production. Hai să luăm alte delichisuri la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Nicoleta din București, din partea colegilor ei de muncă, la mulți ani pentru mâine, să fii fericită și sănătoasă. Și îți dedicăm piesa Plăceri nevinovate că ți se potrivește. De la Unguru Matei pentru Remus, no, bine ai venit acasă, să vezi ce te așteaptă weekendul ăsta. Mixam Like Chocolate, imediat DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, iar apoi Jamie Woon, Shura. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri.

checking me. Piesa asta, Alicia Keys, Girl on Fire, la Kiss Kiss in the Mix, mai departe cu voi, in the Mix, DJ Young și John C, pregătim alte mesaje, alte dedichisuri și apoi încheiem 40 de minute non-stop hits, de la George Bibi pentru Monica din Constanța. Să știi că în seara asta te invit în oraș, așa încât pregătește-te. Și din partea Marianei pentru mama ei, la mulți ani, cea mai scumpă ființă de pe lume, îți dedic Elena Gheorghe Echo. Mixăm imediat Elena Gheorghe, apoi Mateo amândoi și The Script împreună cu Will.i.am, o super piesă, Hall of Fame. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, welcome back, back to the mix, back to the party. Trei piese in the mix înainte de a asculta piesa Non-House de la NoFX. Mai exact, deja se aude Elena Gheorghe Echo, pe care o mixăm cu Mateo amândoi, urmând ca ora să fie încheiată de Hall of Fame, semnată de Script și Will.i.am. La Kiss FM asculți doar hituri.

De astăzi încep partiurile Kiss FM din acest weekend. În această seară vă întâlniți cu partidul Kiss FM, adică Olix și Dan Fințescu, în Dublin Pub din Iași. Mâine seară îi aveți în Club After 8 Cluj-Napoca, unde vor fi împreună cu DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă partidul este transmis live pe Kiss FM, începând cu miezul nopții din Club Stage Alba Iulia. În ordine, duminică avem Kiss Kiss in a Mix Party pe scenă la zilele orașului Giurgiu. DJ Young in the Mix, ne vedem acolo. Iar pe 9 fix avem piesa Non House. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Kiss FM is back. You know. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins.

I'm so

cu Roșta's Mini împreună cu Aisa, Sax Love la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm alte dedichisuri, pentru că asta facem la noi în emisiune, mixăm super hituri și printre ele strecurăm dedicații. Pentru George din Buftea, la mulți ani din partea prietenilor, chiar dacă ziua ta este mâine, noi ne-am gândit să spunem de astăzi la mulți ani și să sărbătorim începând cu miezul nopții. La mulți ani și din partea noastră și tuturor celor care astăzi își serbează ziua de naștere ascultând Kiss FM. La mulți ani și petreceri frumoase. Și pentru Sorin Nechifor din Piatra Neamț, din partea Lidiei, cu mult drag, mi-e dor de tine, abia aștept să ne vedem în seara asta. Sper că asculti Kiss FM așa cum te-am rugat pentru a auzi mesajul. Mixul continuă cu hitul internațional Made in Romania, Stereo Love, semnat Eduard Maia. Apoi Boston și Baby Bash, Love is in the Air. Ne amintim și de Michel Telu și apoi ora un chem cu Dr. Cucho, Doing Better Without You. E super weekend de joi la Kiss Kiss in the Mix. like you're in ecstasy. Dr. Cucio împreună cu Aris, Doing Better Without You. De astăzi începe weekendul, pentru că dacă e joi, e weekend la noi și primul party Kiss FM îl avem în această seară, mai exact partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu, care se întâmplă în Dublin Pub din Iași. Peste doar o oră vă întâlniți cu ei acolo. Mâine partidul se mută în Cluj-Napoca, în club After Eight, unde împreună cu Olix și Dan vor fi și DJ Jonesy și Aner. Iar sâmbătă îi avem live pe Kiss FM, ca de obicei începem cu miezul nopții, din club stage Alba Iulia, de unde transmit partidul cu Mr. Boba, desigur în studioul central la butoane. În ordine, duminică avem Kiss Kiss in the Mix Party, vă întâlniți cu mine, DJ Young, in the mix, pe scenă, la zilele orașului Giurgiu. Ne vedem acolo. O seară bestială mai departe, vă dorim, din partea lui DJ Young și a lui Jonesy, ne întâlnim luni seara de la 7. Până atunci nu uitați că de mâine până duminică avem Hit Hit in the Mix cu Mr. Boba și Olex. Baftă maximă mai departe celor care s-au înscris la Kiss Cash, ediție de lux. Și nu uita, la Kiss FM, vedetele sună câștigător. Weekend plăcut, asculți doar hituri.